Ropa wzięła nas, płynie kasy strumień. Siwy głos, ty tu nie miej złudzeń. Siwy głos, schowaj swoją dłoń. Siwy głos, zabierz stąd swój wózek. Siwy głos, to już nie twój dom. Zabrakło.